बूंद का नशा सा, दिल भी दिखता जाए खुद से पूछा क्यों भला। क्लाउडी डे क्लाउडी माइंड, सब कुछ धीरे धीरे साइड सलेती सूरज में, शीशे पर हाल के पानी में गलियों की पलकों से गिरती है थोड़ी सी रोशनी, रास्ते खामोश सा पर धूम मचती सोच में, दूर कहीं बिजली है यहाँ शोर है थोड़ी सी धड़कन में। क्लाउडी है क्लाउडी माइंड, सब कुछ धीरे धीरे स्लाइड सलेती सूरज में, थोड़ा सा धुंधला धुंधला।